पंचदशी का स्वाध्याय शुरू किए हुए कितने साल हो गए? 3 साल हो गए, 3 साल के अंदर ही है अभी। 3 साल के अंदर पंचदशी के 15 नाम तो याद हो गए होंगे, इतना भी याद नहीं हुआ। इससे पहले चली थी गीता ना, शंकरानंदी, फिर ब्रह्मसूत्र। उससे पहले ब्रह्मसूत्र के बाद गीता चली थी, शंकरानंदी। गीता के 18 अध्यायों का नाम याद? 2016 ये पंचदशी, 16, 17, 18, 2 साल ये यार, तो मतलब वही उन्होंने कहा ना, 3 साल अभी पूरा नहीं हुआ, 3रा चल रहा है। तो जितने भी हो गए स्वाध्याय, ग्रंथ का नाम और उस ग्रंथ में क्या क्या अध्याय है, कौन सा प्रकरण है, इतना भी याद हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय हैं, 16 पाद हैं, तो उसके भी नाम है सब, समन्वय अध्याय, अविरोध अध्याय अर्थात विरोध परिहार अध्याय, साधन अध्याय और फल अध्याय। गीता के 18 अध्याय, उसके भी सबके नाम है, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग अर्थात आत्मसंयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या, राजगुह योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। ये हो गया 18 गीत। आज सारे स्वाध्याय हो जाएगा एक साथ, पंचदशी के 15 प्रकरण, तत्व विवेक प्रकरण, पंचभूत विवेक प्रकरण, द्वैत विवेक प्रकरण, पंचकोश विवेक प्रकरण, महावाक्य विवेक प्रकरण 5, चित्रदीप प्रकरण, तृप्तिदीप प्रकरण, कूटस्थदीप प्रकरण, ध्यानदीप प्रकरण, नाटकदीप प्रकरण 10, ब्रह्मानंदे योगानंद, ब्रह्मानंदे आत्मानंद, ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद 13वां चल रहा है और ये भी पूरा होने वाला है। आगे 2 है, विद्यानंद और विषयानंद। ये हो गए पंचदशी। पंचदशी के 15 प्रकरणों के नाम कम से कम आप लोग याद करने की कोशिश करो, ये 2-3 दिनों में, जब तक हम हैं तब तक। और हमारे रहते याद करोगे तो आगे तो याद हो ही जाएगा अपने आगे के लिए, हमेशा के लिए हो जाएगा ना। तो अभी ये 2-3 दिनों में बार बार इसका नाम लेना पड़ेगा, 15 प्रकरणों का नाम, ये याद हो जाएगा तो हम समझ लेंगे आपने पंचदशी का स्वाध्याय किया है। सबसे छोटा प्रकरण है महावाक्य विवेक प्रकरण और सबसे बड़ा प्रकरण है शायद तृप्ति दीप प्रकरण। और देखिए हर 5-5 के जो अंतिम वाला अध्याय है वही सबसे छोटा है। तत्व विवेक प्रकरण में 5वां अध्याय, 5वां प्रकरण जो महावाक्य केवल 8 श्लोक है, 10वां जो है, 6, 7, 8, 9, 10 नाटकदीप 26 श्लोक है, और अंतिम में जो विजयानंद है उसमें 35 श्लोक है। प्रियाद हरि हरो ने न ब्रह्मानंदेन सर्वदा, विद्यारण्य स्वामी जी पंचदशी के अंतिम में हरिहर भगवान का स्मरण करते हैं कि हे भगवान आप प्रसन्न होइए और इससे हमें ब्रह्मानंद प्रदान कीजिए। तो कितने उपासना आदि की भी आवश्यकता है। पंचदशी जो है ना, पंचदशी विद्या तो है ही प्रसिद्ध, आप लोगों को मालूम होगा तंत्र शास्त्र में जो 16 विद्या है उसमें पहले पंचदशी की दीक्षा होती है। तो कई लोग तो पंचदशी के रूप में भगवती श्री जो ललिता जी है ना, श्री विद्या के जो त्रिपुर सुंदरी, उसके रूप में भी इसकी उपासना की पद्धति से भी लोग पढ़ते हैं। वो दृष्टि बने तो और भी बढ़िया है, नहीं तो कम से कम वेदांत का ये सबसे उत्कृष्ट प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथों में पंचदशी के लिए कई महात्माओं ने इतना अभ्यास किया कि उन महात्माओं का नाम पड़ गया पंचदशी स्वामी, जिसके उदाहरण है कैलाश के महाराज जी, विद्यानंद जी तो दशम थे, अभी वर्तमान के 11वें हैं, उनसे नौवें वाले चैतन्य गिरी जी महाराज, जिनको लोग पंचदशी स्वामी से लोग जानते थे, और अजमेर में भी हुए मनोहर दास जी महाराज, वो भी ज्यादातर पंचदशी के ही माध्यम से बोलते थे। मतलब पंचदशी तैयार हो जाए तो आप समझ लीजिए पक्के वेदांती हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है जो अछूती रह गई हो, सबका स्पर्श किया है, सारा विषय इसमें ले लिया गया है। और आप आगे पढ़िए पीछे पढ़िए, बात एक ही है, घुमा फिरा के शैली थोड़ी अलग अलग है। अब अद्वैतानंद, अद्वैत का आनंद जो मिलना चाहिए, उसमें जो प्रतिबंधक है वह है द्वैत की प्रतीति। द्वैत की जब तक प्रतीति है तब तक अद्वैत का आनंद मिल नहीं सकता। अद्वैत का ज्ञान तो आपने विवेक पूर्वक कर लिया है, अद्वैत का प्रकाशन भी दीप प्रकरणों के माध्यम से हो गया, लेकिन अद्वैत का जो आनंद मिलना चाहिए वो अभी जो नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हमें द्वैत मिथ्यात्व का निश्चय करना है। क्या करना है? द्वैत मिथ्यात्व का निश्चय। अभी हम लोगों को द्वैत में मिथ्यात्व निश्चय नहीं है, अपितु द्वैत में सत्यत्व का निश्चय है। द्वैत हमें रस्सी में जो सांप दिख रहा है ना, वो सांप ही हमें बार बार याद आ रहा है। जब दिखा था उसी समय किसी ने कहा भाई तू क्यों भाग रहा है, दूर जाके खड़ा हुआ बेचारा, जो आ रहे हैं पीछे से उनको भी कह रहा है अरे आप वहां क्यों खड़े हो, सांप है। और वो तो इतने तेजी से भागा कि आगे पत्थर की चट्टान में ठोकर लगी, गिरा, सिर में चोट लगी और इतना बड़ा घाव हो गया कि उसको ठीक होने में बहुत समय लगेगा। यहां हम लोगों को भी घाव लगा हुआ है, बना हुआ है, और वो है जन्म जन्मांतर का घाव, और उसके इतने मरहम पट्टी की जा रही है फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरह से डायबिटीज रोग है ये। डायबिटीज वाले के घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। डायबिटीज को ठीक करने के लिए मीठा पे कंट्रोल होना चाहिए, और हम लोगों को संसार के मिठास छोड़ी नहीं जा रही है। इस मिठास को छोड़ नहीं पा रहे हैं इसलिए डायबिटीज जा नहीं रही। डायबिटीज गए बिना रोग ठीक होने वाला है नहीं, जो ये घाव बना हुआ है। तो रस्सी में सांप दिखा, भागा, रस्सी को सांप समझा तब भी ठीक है। कभी कभार इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि लोग सांप को ही रस्सी मानने लगते हैं, वो तो और भी कठिन है। तो जो पकड़ना है ना, पकड़ना, अब जो ये शरीर मिलता है इसका नाम रूप रखा, फिर इसका नाम भी रखा जाता है। नाम रूप के आकर्षण है, नाम रूप की अपेक्षा है संसार में व्यवहार चलाने के लिए। इस बात को जानते हुए भी व्यवहार चलाने के चक्कर में हम लोग परमार्थ को जो भूल जाते हैं, ये कहीं न कहीं चिंतन की कमी को दर्शाता है। चिंतन न होने से जन्म लेता है ना बच्चा, बच्चे को भी कुछ पता नहीं मेरा नाम क्या रखा जा रहा है। उस समय नाम रखने वाले ही आकर्षित ज्यादा होते हैं, कौन सा नाम अच्छा रहेगा, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से तो ये नाम होता है। फिर बोलते ऐसा नाम रखो जो फेमस ना हो। पहले लोग नाम रखते थे कि जो नाम फेमस हो, आजकल नाम रखते हैं जो नाम फेमस ना हो। ऐसा कोई नाम बताइए आप लोग जिस जब पहली बार सुनते हैं तो ठीक से बोला भी नहीं जाता है, क्योंकि मालूम नहीं पड़ता नाम क्या रखा है। अभी एक आदमी मिला हमको हरिद्वार में, उनका नाम था अनीश। अनीश नाम सुना है? क्या होता है अनीश का अर्थ? यानी सीधा नए समास व्याकरण के हिसाब से अर्थ करे न ईश अनीश, जो ईश नहीं है उसका नाम क्या है अनीश। अब जो जिसका ये नाम रखा है उससे पूछो, हाँ अपने हिंदू में रखते हैं लोग, हाँ अनीशा अनीश एक ही बात हो गई ना, ईशा स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में अनीश, वो तो निशा, निशा तो नाम सुना है, अनीशा भी जो नाम रखेंगे ना तो अनीशा में नी में बड़ा इकार है तभी अर्थ सही निकलेगा, नहीं तो रात्रि नहीं ऐसा अनीशा तो इसके कोई अर्थ नहीं है। जैसे यामिनी, यामिनी भी नाम होता है, तड़ित सौदामिनी विद्युत ये सब, तो उसमें निशा यामिनी सब रात्रि का नाम आता अमरकोश में। तो अनीश का दोनों अर्थ होता है, एक तो नहीं है ईश जिसका, अथवा नहीं है ईश जो, लेकिन यहां पर अनीश का अर्थ होगा जिसका कोई ईश्वर नहीं है लेकिन जो सबका ईश्वर है। ऐसा तो अर्थ ठीक है, जैसे परमात्मा अनादि है, क्यों अनादि है, क्योंकि उसकी शुरुआत नहीं होती। कई बार प्रयोग होता है अनपरम, न अपरम अनपरम, अर्थात जो किसी से अपर नहीं है पर नहीं है, उसको भी गीता में ऊर्ध्वमूलक कहा है, हाँ कारण रहित है। तो ऊर्ध्वमूलम में क्या होता है, ऊपर है मूल, तो किसके ऊपर है, तो किसी न किसी अपेक्षा को लेकर के ही ऊपर बोला जाता है, तो इसलिए परमात्मा के लिए कहते हैं अनूर्ध्वम, जो ऊपर वाला भी नहीं है। ऊपर वाला प्रयोग तभी होगा जब किसी की अपेक्षा रखते हैं, तो बोलते हैं जो सबके ऊपर हो लेकिन जिसके ऊपर कोई नहीं है वो भी अनूर्ध्व में प्रयोग होता है। तो जो जिसका कोई ईश नहीं है, मतलब जो सबका ईश है लेकिन उसका कोई ईश नहीं है, उस अर्थ में अनीश प्रयोग तो ठीक है, लेकिन इतने अर्थ कौन जाएगा लगाने के लिए। तो ऐसा अप्रसिद्ध नाम रखो जो कोई जानता ना हो। आवि, आवि भी कोई कोई नाम बोलते हैं। अब आवि का अर्थ क्या है, तो वहां अवानी, अवानी अर्थ है, तो अवनी शब्द है, अवनी मतलब पृथ्वी, और वहां वो उसका नाम रखते अवानी, तो इसका अर्थ बोध नहीं होता अवनी की जगह अवानी बोलने से। लेकिन हमें लगता है कि अवनी तो सबका नाम हो सकता है, अवानी किसी का नाम नहीं होगा। तो जिस बच्चे का जन्म हुआ उसके नाम का जो आकर्षण है, नाम रखने का आकर्षण, वो है माता पिता में, घर के लोगों में। जब वो बड़ा होता है और उसके नाम के लोग जब हंसी उड़ाते हैं, तब वो कहता है कि ऐसा नाम मेरा किसने रखा, ये नाम मुझे पसंद नहीं है, मैं अपना नाम स्वयं रखूंगा। अब नाम रख दिया क्या, तो तर्क कर्कश कानन पंचानन वेदांत केसरी। अब अर्थबोध हुआ आप लोगों को, तर्क कर्कश कानन पंचानन वेदांत केसरी, अलग झलक पीठाधीश्वर अटल बंद दरवाजा बाहर। अब ये नाम बोल रहे कि कोई पाठ हो रहा है, एक एचडी देवे गौड़ा के बोले हरदन हल्दी डडे गौड़ा देवे गौड़ा, कोई भी बोले भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन, देवेगौड़ा थे, देवेगौड़ा बोलने में भी हम लोग बोल लेते, जो नए बच्चे हैं उनको बुलवाना नहीं बोल पाते जल्दी। थोड़े दिन पहले कोई नेता है उसी दरभैया क्या नाम लेना था, नहीं बोल पा रहे थे। तो ऐसे ऐसे जो नाम है, जिस नाम के आकर्षण में जो नामी है, नाम और नामी की जो बात करें, तो तद अस्य इदम बाचा तंत्या नाम भी दाम भी सर्वम सितम। जब जब वाणी से व्याप्त होकर के नाम उच्चरित होता है, उस नाम के माध्यम से नामी की उपस्थिति होती है। तो बोले ऐसा नाम रखो जैसे अजामिल ने बेटे का नाम रखा नारायण, तो प्राप्ति किसकी हो गई? उस नारायण की प्राप्ति हो गई। इसको बोलते हैं संवादी प्रवृत्ति। संवादी का मतलब है सफल प्रवृत्ति। हाँ, संवादी भ्रम विसंवादी भ्रम जो है तो वही है, वास्तविकता तो नहीं है, है तो बेटे का नाम, लेकिन उससे प्राप्ति किसकी हो गई? वास्तविक नारायण की प्राप्ति हो गई। कमरे में नलके से लाए हुए जल में भी गोदावरी जल की भावना करके पिला दो तो उसमें गोदावरी नदी का जो स्मरण किया है ना, उससे एक पुण्य की प्राप्ति होती है। गोदावरी के जल पीते हुए मन में भावना न बने तो ये जो अश्रद्धा रूप से जो ग्रहण किया गया, कहीं न कहीं आपने गलती की है, दोष लग सकता है। तो कैसे हम लोग गलती करते हैं, जिस नाम रूप की उपेक्षा करने के लिए पंचदशी कार सावधान कर रहे हैं, जिस असत्य जगत को जो हम लोग सत्य मान बैठे हैं, जिसमें द्वैत मिथ्यात्व का निश्चय करना है, क्योंकि हम उस अद्वैत के आनंद से अभी वंचित हैं। विवेक हो गया है, प्रकाशित भी हो गया, मालूम भी पड़ गया कि क्षण क्षण में कण कण में एक ही परमात्मा है, लेकिन अभी हमें आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। इसमें क्या कमी है? द्वैत मिथ्यात्व के निश्चय का अभाव, उसका ही निश्चय होना है। तो नाम और रूप की उपेक्षा करो, जो बार बार कहा यहां उपसंहार में जो कह रहे हैं कि नाम रूप का जितने जितने उपेक्षा करोगे उतने उतने अद्वैत की वृत्ति दृढ़ होती जाएगी। नाम रूप से जो ढका हुआ है सच्चिदानंद रूप परमात्मा, और यहां उस व्यक्ति का नाम जो रखा गया, नाम का आकर्षण पहले जिसने रखा था उसका आकर्षण अलग था, जिसने अपने नाम सुना और हंसी उड़ाई गई तो उसको अपने नाम से विकर्षण हो गया, वैराग्य हो गया। तो आप कहता है कि मैं ऐसा नाम रखूं जिससे लोग मुझे दुनिया में अलग रूप से जाने पहचाने। आज तक कोई भी अपने बेटे का नाम रावण कंस ये सब नहीं रखते, उनके जीवन का चरित्र इतना बुरा रहा, बदनाम हुए, जो आज तक कोई नहीं रखते। लेकिन कभी कोई नाम वाले व्यक्ति भी जब गलती हो जाए तो क्या वह नाम रखा जाए या न रखा जाए, बात ही है। मजाक में लोग बोल देते हैं जब कोई माता गड़बड़ करती तो बोले वो मंथरा आ गई, कई कई आ गई, आदमी करता है बोले वो शकुनी आ गया, दुर्वासा आ गया। दुर्वासा जी भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुए, इतने बड़े तपस्वी थे, लेकिन आज तक कोई भी अपने बच्चे का नाम दुर्वासा नहीं रखते। थे तो बड़े अच्छे, दुर्वासा जी ने भगवती शक्ति की महिमा लिखी है, जैसे शिव महिम्न स्तोत्र पुष्प दंताचार्य जी ने लिखा, वैसे शक्ति महिम्न की रचना जो कि है ना दुर्वासा जी के द्वारा हुई है, शक्ति महिम्न स्तोत्र। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी कोई भी अपने हाँ अम्बरीश हम नाम रखते हैं अपने बच्चे का, हाँ अम्बरीश नाम तो है लेकिन दुर्वासा नाम नहीं रखते। अब इस समय जब हम लोग अपने नाम से जो बड़े गर्वीले हो रहे हैं, अपने नाम में जो बड़ा आनंद आ रहा है ना सुन के, मेरा ये नाम पहले भी कई लोगों का रहा है और आगे भी रहेगा, रखा जाएगा। अब वो मत ऐसे कई बोलते भाई नाम कमाओ, दुनिया में आए हो तो क्या करो, नाम कमाओ। कैसे कमाना है? तो नीतिकार ने कहा घटम भिंद्यात पटम छिंद्यात कुर्यात गर्दभ रोहणम ये न केना प्रकारेण प्रसिद्धो भवितुमर्हति। नाम कमाओ बदनाम कमाओ, गुमनाम मत होना। क्या होना? चाहे बदनामी में बद लगा दिया ना, नाम तो उसमें भी है, और अच्छे नाम प्रसिद्ध नाम फेमस में भी होना, दोनों में फेमस हो सकता है। जब जब राम का नाम आएगा तब तब रावण को भी लोग याद तो करेंगे ही। रावण था कौन वो एक अलग बात है, लेकिन राम और रावण का ऐसा संबंध बना कि हमेशा हमेशा के लिए संबंध रहेगा। जब जब कृष्ण की बात आएगी तो कंस की भी बात चलेगी, तो घटम बिंद्यात पटम छिंद्यात, घड़ा फोड़ करके अपना नाम कमाओ, चाहे किसी के कपड़े फाड़ करके चाहे अपना कपड़ा फाड़ करके क्या करो, नाम कमाओ। आजकल नहीं देखते वो चिपकाने वाला जो बटन आता है ना, उसी को लोग फाड़ते हैं, उसमें कपड़ा भी नहीं खराब होता और कपड़ा फाड़ने का काम भी हो जाता है। और जो फंसाने वाले बटन को जो फाड़ेंगे उसमें कपड़ा फटता है। तो पटम छिंद्यात कुरियात गर्दव रोहणम, चाहे गधे के ऊपर चढ़ना पड़े। ये न के न प्रकारेण प्रसिद्धो भवितुम अर्हति, जिस किसी भी प्रकार से तुम अपनी प्रसिद्धि कमाओ, चाहे घोटाला करके चाहे ईमानदारी में, चाहे झूठ बोल करके चाहे सत्यवादी में, चाहे सज्जनों में अथवा दुर्जनों में, जिस किसी भी तरह से तुम्हारा नाम होना चाहिए, नाम कमाओ। बोले ऐसे नाम क्या करना भाई, जिसमें अस्ति भाति प्रेम चेति नाम रूपेति पंचकम आद्योत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। नाम और रूप जो जगत है, इसमें नाम तद अस्य इदम वाचा तंत्या, उस परमात्मा का जो हम यहां नाम ले रहे हैं, इस वाणी रूपी तंतु से धागे से जो नामी बधा है, उस नामी की उपस्थिति हो तो नाम लेना अच्छा है, नाम रखना अच्छा है। जिस नाम से हम परमात्मा से दूर हो जाएं, जिससे केवल अनात्मा की ही उपस्थिति हो, ऐसे नाम हमें नहीं चाहिए। रूप भी ऐसा ही हो, ये जितने भी शरीर की सुंदरता आदि है सब उस चेतन को लेकर के है, इसलिए चेतन ही सबसे सुंदर है। भगवान का नाम भी सुंदर में आता है, संस्कृत का शब्द सुंदर, और पेशला भी आता है, पेशल भी आता होगा विष्णु सहस्र नाम में, पेशल का ही बना दिया स्पेशल, अंग्रेजी का जो शब्द है ना हमारे संस्कृत से चोरी की है। तो चाहे उसके स्पेशलिटी देखो, सुंदरता देखो अथवा उनका नाम देखो, इन दोनों से परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन जो जगत के रूप में होने वाले जो नाम और रूप है, ये दोनों ही उपेक्षणीय है, इनकी हमें उपेक्षा करनी है। अब जो सत्यत्व बुद्धि कैसे होती है, जो जगत असत्य है, इसकी असत्यता यही है कि सतोह भाव सत्यम। हाँ, सत्य कैसे बनता है, सद का जो भाव है उसको बोलते सत्य। दुनिया में जड़ और चेतन सब में है अस्थि के रूप में जो उपलब्ध हो रहा है, तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उस सत्ता से रहित हो। और जो हम लोगों की अपनी सत्ता है, जो मनुष्य बोलते ना मेरी सत्ता है, प्रमाता की सत्ता उस परमात्मा की सत्ता से जब तक अलग हमें बोध होती है, ज्ञात में आती है सत्ता, तब तक है अज्ञान। और प्रमाता की सत्ता परमात्मा की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है, इसी को बोलते हैं ज्ञान। अभी जगत को हम लोग देख तो रहे हैं अपने से भिन्न रूप में कि अभिन्न रूप में, जो हम लोगों को ये जगत दिख रहा है भिन्न रूप में कि अभिन्न रूप में, अभिन्न रूप में। हाँ तो वही कहना पड़ेगा, हाँ भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। हाँ नहीं, व्यवहार तो भेद पूर्वक ही चलता है, इसीलिए अद्वैतानंद जो नहीं हो रहा है, इसका कारण यह है कि एक बार महाराज जी जब बीमार चल रहे थे, मुंह में ऑपरेशन था इतना बड़ा, खाना पीना सब लगभग लिक्विड देना ये देना, मतलब जब स्वस्थ थे तब भी भंडारे चकाचक होता था, और जब अस्वस्थ हुए तो और भी भंडारे अच्छे होने लगे। नहीं तो होता क्या है, जब घर में मुखिया आदमी बीमार पड़ता है ना तो सबके लिए खिचड़ी बनवाता है, क्योंकि मुखिया आदमी है ना, वो नहीं खाएगा तो क्या बोलता है, खिचड़ी बना दो। तो लोग कहते भाई बीमार तुम पड़े हो, सबको खिचड़ी क्यों खिला रहे हो, जो स्वस्थ हैं उनको, जो पचा सकते हैं उनको तो बढ़िया भोजन दो ना। तो महाराज जी जब अस्वस्थ हुए तो जो भी भगत आते थे, माउंट आबू की बात है, तो बढ़िया आइटम लिखवाए, तो भगत से रहा नहीं गया, पूछ ही लिया, बोले महाराज जी आप तो ये सब खाते नहीं है, फिर इतने जो आप लिखवा रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा जो तुम लोग खाओगे ना उस रूप में मैं ही खाऊंगा, मतलब तुम्हारा खाना हमारा खाना अलग अलग नहीं है, ये है अद्वैत की दृष्टि, और तभी आप आनंदित हो सकते हो। नहीं तो होता क्या है, घर में मालिक तो खा नहीं पाता, बीमार होता है, और नौकर जो है बढ़िया माल चेपते हैं या ज्यादा खाते हैं, अरे ज्यादा मत खा बीमार पड़ेगा, वो बोलता है बाबूजी आप तो ऑलरेडी बीमार हो ही, मेरे क्यों आप बीमार पहले से बोल रहे हो, और चिढ़ जाते हैं हम, क्योंकि वहां द्वैत बुद्धि है, ये मेरा नौकर है, ये मेरा माल खा रहा है, ज्यादा क्यों खा रहा है, अपना खाया जा नहीं रहा है, दूसरे का खाया हुआ देखा नहीं जा रहा है, तो इसमें अद्वैत का आनंद आएगा कि क्या होगा, अरे भाई द्विधा इतम द्वितम अद्वितस्य भाव अद्वैतम, जब दो का भाव हुआ अलग अलग दिखा वहीं पर द्वैत हुआ, जहां द्वैत होगा वहां पर अद्वैत तो हो नहीं सकता है, अद्वैत के ज्ञान न होने से द्वैत की प्रतीति को ही सत्य मान रहे हैं, लेकिन ये नहीं हम विचार करते कि जो नाम रूप अभिव्यक्त हो रहा है किसकी प्रतीति से, किसमें इसकी प्रतीति हो रही है, उस प्रतीति का अधिष्ठान कौन है, आधार कौन है, जो आत्मा है। तो जगत को जब तक हम अपने से भिन्न मानते हैं तब तक भागना दौड़ना मुंह बनाना बोलना नहीं बोलना दोस्ती झगड़ा ये सब कुछ होगा, और जिस दिन जगत को आपने ये मान लिया कि इस जगत के रूप में परमात्मा ही प्रकट हुआ है, स्वयमेव जगत भूत्वा प्राविशत जीव रूपतः, स्वयं क्या बना, जगत के रूप में बना और इसमें जीव रूप से उसने प्रवेश किया, ये उसकी प्रविष्टि हो गई, तब जाकर के आपको सर्वत्र उसकी सत्ता का जो बोध होगा, जगत को परमात्मा से अलग करके जब देखोगे तब तो आप अभी अज्ञानी हो, भ्रम में हो, द्वैत में हो, और जिस दिन जगत को परमात्मा के रूप में देखने लग गए तो संपूर्णम जगदेव नंदन वनम, ये सारा जगत क्या है, नंदन वन है, आनंद का समूह प्रकट होने का स्थान है, कोई भेद है ही नहीं। इतनी बड़ी दृष्टि बनाने के लिए अभी तो थोड़े बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, उसकी ये प्रक्रिया है कि कैसे मनोराज्य होता है, कैसे हम अपने कल्पनाओं में रहते हैं, किस तरह से उस कल्पनाओं के आधार पर एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, सामने व्यक्ति अभी है नहीं दूर है, फिर भी आपकी वृत्ति तो साथ साथ ही रहती है, सामने व्यक्ति नहीं है अभी, उसके संबंध में जो संस्कार पड़ गया ना, वो घर में बैठे बैठे उसको जो याद करके आप सुखी दुखी राग द्वेष वाले जो बन रहे हो, ये सब का सब मनोराज्य है, वहां पर उसी व्यक्ति में आप जैसा सच्चिदानंद रूप मेरे अंदर है वैसा ही सच्चिदानंद रूप उसमें भी है, पांच भूतों के पुतला वाला वो जैसा है वैसा मैं भी हूं, जो वो खाता है वैसे हम भी खाते हैं, ऐसे जब विचार करेंगे तो न वहां राग न द्वेष की गुंजाइश ही नहीं हो पाएगी, लेकिन इतने चिंतन हो नहीं पाता है, ये कहीं न कहीं माया का प्रभाव है। तो बात ये चल रही है कि द्वैत क्षणिकत्वम है, द्वैत की जो क्षणिकता इसको विचार करो, उसमें जो सत्य है वो तो हमेशा रहने वाला है, और नाम और रूप बदलते रहते हैं, जितने भी नाम रखे गए वो नाम वाले जो नामी लोग थे चले गए, वो कौरव पांडव जब थे इस पृथ्वी में आए हुए थे तो हस्तिनापुर आदि को अपना क्षेत्र माना, और आज भी वो हस्तिनापुर है, आज भी वही इंद्रप्रस्थ है, और आज भी वहां कोई न कोई उसका स्वामी बना हुआ है, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, जो कल आएंगे वो भी परसों नहीं रहेंगे, इस तरह से हमेशा क्षण क्षण में जो बदलने वाला है, क्योंकि क्षण क्षण से ही फिर लंबा समय दिखता है ना, तो एक ऐसा क्षण आता है जो एक एक बाल की दूरी से ही आदमी एक्सीडेंट दुर्घटना से बचता भी है, और उसी पीरियड में उसकी दुर्घटना होकर के मृत्यु भी हो जाती है, कितने क्षण का महत्व बताया। प्रत्येक क्षण में बदलाव आता है। अब यहां हम लोगों का जो जन्म हुआ वो भी किसी क्षण में हुआ है, मृत्यु होगी वो भी एक कोई क्षण आएगा, लेकिन जो क्षण होगा वो अभी आया नहीं है और जो क्षण चला गया वो अब आने वाला नहीं है, क्योंकि गतम गतम पुनर्नास्ति, जो गया वो गया। इसी तरह से शरीर की अवस्थाएं भी जो थी वो गई, मरे हुए व्यक्ति जैसे जीवित होकर नहीं आते, यहां तक हुआ था। तो मनो, इसका उच्चारण कर लेते, मनोराज्याद विशेष कौ क्षण ध्वंसिनी लौकिके अतोस्मिन् भासमानेऽपि तत्सत्यत्वधियं त्यजेत। मनोराज्याद विशेष कह, मनोराज्य से बढ़कर अर्थात मनोराज्य में क्या विशेषता है, तो लोक में देखा गया क्षण ध्वंसिनी लौकिके, जो लोक में जो कुछ भी हो रहा है क्षण क्षण में ध्वंस होने वाला है। लेकिन अतोस्मिन् भासमानेऽपि तत्सत्यत्व धियम त्यजेत, अपने द्वारा जो ये भाषित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, जो जगत दिखाई दे रहा है, ये सत्य नहीं है। इसको जो देखने वाला दृष्टा है ना, वही सत्य है, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। तो क्या बोलते हैं, ये आदमी सत्य बोलता है कि झूठ बोलता है? पासपोर्ट बना दो ना, पासपोर्ट, उसमें दो विटनेस के भी हस्ताक्षर करवाते हैं, और आप राजस्थान से गुजरात से आए, इस इलाके में रहने लगे 10 साल 20 साल से हो, पड़ोसी ने आपको जाना कि आप 10-20 साल से यहीं हो, आप क्या काम करते हो, किस जाति के हो, आपके परिवार में कौन है, आपका जो है रिलेटिव का सर्किल कितना बड़ा है, कहां कहां, सब आपके बारे में वो जानता है। कभी कभी खटपट भी होती होगी। अब जब पासपोर्ट की बारे में विटनेस बनाओगे उस पड़ोसी को, वो क्या कहेगा कि ये बड़े झगड़ालू हैं, ऐसा करके जो लिखेगा तो आपका पासपोर्ट बनेगा? नहीं बनेगा। वहां जानते भी जो भी है, लेकिन क्या बोलता है, मैं इनको जानता हूं, अच्छे हैं, जो भी है। कब से जानता है? 20 साल से, 25 साल से, जब से आप आए तब से जानता है। लेकिन 25 साल पहले आप कहां थे वो जानता है? वो नहीं जानता है। वो क्या जानेगा, हम स्वयं नहीं जानते कि हम कहां थे। कोई बता दे भी भला कि मां के गर्भ में आने से पहले तुम कहां थे, कोई नहीं बता सकता है। और उम्र पूरी होने के बाद कहां जाओगे, ये भी नहीं कोई बता सकता है। तो जो अब हम अपने जन्म से पहले का हमें जानकारी नहीं, मरने के बाद की जानकारी नहीं, तो ये सत्य हुआ कि असत्य हुआ? असत्य हुआ ना। तो इसलिए व्यवहार में जितना भी सत्य है सब सापेक्ष सत्य है। ये आदमी सत्य बोलता है, इसके बारे में मैं जानता हूं, ये सब सापेक्ष है। 20-25 साल काल के सापेक्षता से उसमें सत्यता का व्यवहार हो सकता है, लेकिन जो काल आदि से भी परे है वह सत्य, जो निरपेक्ष सत्य, वो है परमात्मा। उसमें 25 साल 30 साल ऐसा कोई प्रयोग नहीं होता है। मासाब्द युग कल्पेशु गतागमेश्व नेकधा नो देति नास्तमेति संविद एषा स्वयं प्रभा। आप लोग याद कर लेना, पंचदशी के 15 प्रकरणों के नाम याद करके सुनाना भी 2-3 दिनों में। हाँ, तभी तो मालूम पड़ेगा ना, पंचदशी आप लोगों ने स्वाध्याय किया। पंचदशी के रचयिता का नाम कौन है? विद्यारण्य स्वामी जी। अरण्य नामा है, ये दशनामी सन्यासी थे, और इनका इतिहास भी आप जानते ही होंगे कैसे थे। राजा के मंत्री थे, विजयनगर के जो राजा, उसके ये मंत्री थे, और उस राजा के बड़े गुणगान करते थे, मंत्री का काम ही। जब वैराग्य हुआ तब उन्होंने लिखा कि अभी तक मैंने अपने वाणी से अनात्म वस्तुओं का ही चिंतन किया, उसी का गुणगान किया, इससे मेरी वाणी दूषित हो चुकी है, अपवित्र हो गई है, इसलिए मैं परमात्मा की गुणगान करके वाणी को पवित्र करने की कोशिश कर रहा हूं। तो वैराग्य जब होता है ना, तभी तो नाम रूप को लेकर हम लोग बड़े अनासक्त का भाव कैसे होगा नाम में और रूप में। जब कहीं कहीं कुछ नाम आता है ना अच्छी चीजों में, तो हम लोग ढूंढ ढूंढ के निकालते मेरा नाम आया कि नहीं आया। और जब खराब चीज हो वहां नाम ना आवे, भगवान बचावे, अपना नाम ना आए, ऐसा भी हम सोचते हैं। यही आकर्षण विकर्षण है दुनिया में। जब आपके रूप की प्रशंसा कोई करता है बड़े खुश होते हो, कभी भगवान के उससे समझ लीजिए लीला के अनुसार, अपने कर्म के फल के अनुसार उबलता हुआ पानी चेहरे पे गिर गया, जल गए, हमेशा के लिए दाग पड़ गया, फिर भी उस मुंह को लेकर घूमना तो पड़ेगा ही, देखना ही पड़ेगा। उस समय अपने आप में आत्मग्लानी होती है कि मेरा चेहरा ऐसा कैसे हो गया, जो सुंदरता थी वो जल करके बिगड़ गई। अब उस रूप को लेकर जो अपने मन में ही आकर्षण था वहीं पर विकर्षण हो गया, वैराग्य हो गया, घृणा हो रही है। लोगों को दिखाने में जो हम गर्व महसूस करते थे वहीं पर अब ग्लानी हो रही है। ऐसे नाम रूप को बार बार सोचे, और जो सत्य रूप है जिसका न कोई नाम है न कोई रूप है, केवल कल्पना मात्र है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उधर जाने के लिए जगत में सत्यत्व बुद्धि को पहले छोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए प्रतिक्षण जो यह द्वैत है बदलता जा रहा है, नष्ट हो रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लोक में भी जब किसी को गुस्सा आता है बोलते थोड़ी देर सामने से हट जाओ, अपने आप शांत हो जाएगा। जितना बात को बढ़ाओगे उतनी बात बढ़ती जाएगी, उसका एक तरीका है कैसे उससे निपटना है। तो द्वैत में जब हम उसको वास्तविक मान के प्रवेश करते हैं तो दलदल में फंसने के समान है। उसमें आदमी जितने निकलने की कोशिश करता है ना उतने धंसता चला जाता है, निकल नहीं सकता है। कोशिश ये करो कि उसमें जाए नहीं, तभी बच सकते हैं। तो द्वैत क्षणिकत्वम उपसंधरती में ये आया कि अतो अस्मिन भास माने पी, अस्मिन भास माने पी, जिसमें इस जगत में जो दिखाई दे रहा है तत् सत्यत्व, वह जो सत्यत्व बुद्धि है धियम, उसका त्याग करना है। क्षणिकत्व साधने प्रयोजनम आह, क्षणिकता का जो साधन है उसका जो प्रयोजन है वो क्या है। ननु लौकिकोपेक्षायाम को लाभ इति आशंक्य, ब्रह्मणी धी स्थिरा भवति इत्याह। लौकिक चीजों को जो श्लोक में आया था ना, क्षण ध्वंसी निलौकिके लोके भव लौकिक, जो दिखाई देता है उसी का नाम है लौकिक, जो न दिखाई दे उसको अलौकिक बोलते हैं। तो लौकिक चीजों की उपेक्षा करने से क्या लाभ होगा, लोक में किसकी उपेक्षा करना है, नाम और रूप के जितने भी क्षणिक पदार्थ हैं, तो इससे लाभ क्या होगा। ये शंका करके बोलते हैं कि ब्रह्मणी धी स्थिरा भवती, ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है ना वो ब्रह्म में स्थिर हो जाती है, ब्रह्म में टिक जाती है। वह है क्या, उपेक्षिते लौकिके धीर निर्विघ्ना ब्रह्मचिंतने नटवत कृत्रिमास्थायाम निर्वहत्येव लौकिकीम लौकिकम उपेक्षिते लौकिके धीर निर्विघ्ना ब्रह्मचिंतने नटवत कृत्रिमास्थायाम निर्वहत्येव लौकिकम। नटवत कृत्रिम आस्थायाम, कृत्रिम आस्थायाम, जैसे नाटक करने वाला नाटककार खूब चिल्ला चिल्ला के बोलता है क्योंकि वो खलनायक है, उसको रावण की तरह बोलना है। रावण की तरह कैसे बुलवा रहे हैं, जैसे जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने अथवा वाल्मीकि जी ने लिखा है उसी के अनुसार डायरेक्टर जो है बुलवा रहा है। तो उसको पता है कि मैं रावण नहीं हूं, ये भी मालूम है, फिर भी रावण बनने का क्या करता है, वो ढोंग करता है, इसी का नाम है नाटक। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, दुनिया में रहकर नाटक करना चाहिए, और इसमें हम लोग बड़े कुशल हैं। जहां नाटक करोगे ना, वहां आप कभी भी दुखी नहीं होगे। हाँ, न अटक नाटक हो गया ना, कहीं अटक ही नहीं रहे आप, न अटक नाटक। और जहां अटकते हो वहां पर फिर भटक जाते हो। तो ये याद रखना है, ज्ञानी का जो जीवन है कैसा होता है, कहा ना कि लौकिक चीजों की उपेक्षा करने से क्या लाभ होता है, तो बोलते हैं कि ब्रह्म में बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि अस्थिरता के प्रति जब राग नहीं होगा, अस्थिर पदार्थों के प्रति लगाव नहीं होगा, तो स्वाभाविक है जिसमें ये अस्थिर पदार्थ भासित हो रहे हैं, जिसका मूल अधिष्ठान जो है, उधर ही तो दृष्टि जाएगी। पिछले भी कई उदाहरण इसी तरह से मिलते जुलते थे। कपड़े को खरीदने वाला तात्विक दृष्टि वाला धागा की मजबूती देखता है, और जो केवल कपड़े की डिजाइनिंग को देखेगा, कलर को देखेगा, वो स्वाभाविक है कि धागे के वास्तविकता से अपरिचित रहेगा। वो कपड़ा खरीदो तो धागा को देख करके खरीदो, न कि उसके डिजाइनिंग को देख के खरीदो। डिजाइनिंग भी चाहिए, वो एक अलग आकर्षण है, लेकिन उसमें क्या है, सोना के आभूषण खरीदते हो तो डिजाइनिंग तो आप चाहते ही हो, लेकिन साथ में सोना भी तो चाहिए ना। तो वहां सोने की तरफ जो दृष्टि है तात्विक दृष्टि, आभूषण की तरफ दृष्टि है केवल, तो वो जागतिक दृष्टि, जगत की तरफ दृष्टि हो जाएगी। तो बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, व्यवहार में जैसे बोलते हैं ना, बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। उसका बड़प्पन यही है कि नाम रूप को छोड़ करके केवल सच्चिदानंद भाव में रहने का जो अभ्यास कर रहा है, वही उसका बड़प्पन है। और ऐसे बड़प्पन रखने वाले लोग कभी भी आपके साथ रहेंगे, भी व्यवहार करेंगे, तो उनका नाटक ही होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये नाम रूप क्या है, मिथ्या है, इसलिए उसमें वास्तविक बुद्धि नहीं रह जाती। इसके लिए वो भी ध्यान रखना है जो श्लोक पहले ही बताया था, भावार्थ चित्रदी प्रकरण में कही है कि तात्विक दृष्टि से यह जगत तुच्छ है, शास्त्रीय दृष्टि से यह जगत अनिर्वचनीय है, युक्ति के दृष्टि से, और लौकिक दृष्टि से यह जगत वास्तविक है। लौकिक दृष्टि से यह जगत वास्तविक है, युक्ति के दृष्टि से यह जगत अनिर्वचनीय है, और श्रुति के दृष्टि से यह जगत तुच्छ है। तुच्छ, अनिर्वचनीय और वास्तविक, ये तीनों बुद्धि होती है। व्यक्ति की बुद्धि जितनी सोचती है ना, उसी हिसाब से बोलता है। मान लीजिए आपको गुड़ खाने को नहीं मिलता है ज्यादा, इच्छा बहुत है गुड़ खाने की, अब मिलता है नहीं, और किसी पड़ोसी को धन मिला, बहुत कमाया, तो आप बहुत खुशी प्रकट करोगे उसके लिए, तो क्या प्रकट करोगे, अरे तुम तो माला माल हो गया, तेरे को तो गुड़ खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि उसकी महत्व बुद्धि गुड़ में, इसलिए वो गुड़ के लिए ही प्रशंसा करेगा आपके सामने। भले आप अपने कमाई के हिसाब से गुड़ से भी कोई बड़ी चीज खाने की सोचते हो, लेकिन वो महत्व बुद्धि उसकी बुद्धि में नहीं है। उसके लिए गुड़ दुर्लभ है, तो गुड़ की प्रशंसा करके ही तृप्त होता है। और जिसको गुड़ से भी ज्यादा कीमती चीज खाने की औकात है, वो उस हिसाब से सोचता है। तो जिसको नाम रूप की आसक्ति में ही आनंद आ रहा है, वो सच्चिदानंद की तरफ जा भी नहीं सकता है। और जो सच्चिदानंद की तरफ एक बार जा चुका है, वो नाम रूप की तरफ आ नहीं सकता है। यही उसका बड़प्पन है। तो नटवत कृत्रिमास्थायाम निर्वहत्येव लौकिकम, इस तरह से लौकिक निर्वाह को निभा लेता है, उससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो गीता के तीसरा अध्याय याद रखिए, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। ये मत कहना है ज्ञान हो गया, कर्मकांड सब कुछ नहीं रखा है, पूजा, ऐसा नहीं। जो सब कर रहे हैं आप भी उसमें बैठो, आप भी करो। ऐसे व्यवहार मत करो जो उसके मन में अनास्था पैदा हो जाए। वेदांती इतने नास्तिक होते हैं क्या, तो पूजा पाठ भी नहीं करते। यदि आपको अनास्था पैदा करनी तो जंगल में जाओ, समाज में हो तो जो जैसा रीति रिवाज है सब निभाओ, ये है नाटक करना पड़ेगा। कई बार महात्मा लोग हंसी में बोलते भाई अब नाटक करने का टाइम आएगा, थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब है नाटक का मंच है संसार, इसमें मंचन करो। वास्तविकता तो परमात्मा ही है, बाकी फिर कल करेंगे। मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।